langit hang dadi saksi, bumi melu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlasi, welaso nyang priko, parentah paran maning, hang gawe atin riko, make mangemang sing kelem telikas, nopo welas iso. Langit hang dadi saksi, bumi melu nyakseni, suci lan putih, tulus lan ikhlasi, welaso nyang riko, parentah paran maning, hang gawe atin riko, make mangu-mangu sing kelem telikas, nopo welas